président Sayo, Bassende, Trans Roli, Annie Exo Sarcelle, Bijouna Élysée Moma, René Zico. Nanga bona tika la 16-0 poya koka nisayo. Nani mina koma neke luka poya kola naka yo bipa ibiso yo koke neke. Oko mona na te obe kasu. Poyo eka nami makila ezo la kasena langi mongo. Atanko yo mongwa nina langi mosusu. Nako nima otambola na misi salanga ya zoto. Wivine muka. Nabona tika la 16-0 poya koka nisayo. Nani mina koma neke luka poya kola naka yo bipa ibiso yo koke neke. Oko mona na te obe kasu. Poyo ebenga mi makila eza la kase na langi moko. Atako yo mongwa nina langi mosusu. Nako nima otambola na misi salanga ya zoto. Ozali kitoko mingi komitungisa mate. Kitoko ezali na yo komona mokolingo. Toeleki wolo na mokona motuya. PHM Business Honoré Mabinzi Jean-Michel Sabine. Ozali kitoko mingi komitungisa mate. Kitoko ezali na yo komona mokolingo. Oeleki olona mokona motuya. Roli, Stuwer, Kasu, Popakabuya, Exemple de Yage, Italo Mameka. Bolingo he, bolingo tiye, bolingo eloko ninyango, mama, laki sangana yebe loko ninyango, kolinga ha. Sangana yebe loko ninya moko linga haa. Gaipe kumoto loko la yao ya nini na nyokoma. Papa sinyaso omo nisinga imo kile kotuna yo. Mote meza kakaka mosu nikasi ya yonde mende. Na mbongo na nani na shonje mbele kasu. Bolingo hee, shawili siku. Bolingo e loko ninya moko. Kasele muka sabona kisangana yebe loko nina moko linga haa. Tingo ya mwani bundi ni bafaze ya ye. Tingo ya mwani bundi ni bafaze ya ye. Anule mkire mabonge kise imoko. Magena ne plereba. Magena ne plereba. Nana Mulenga Panaï Futaï Kandile Panaï Futaï Kwanile Panaï Futaï Kandile Panaï Futaï Kwanile Panaï Futaï Kandile Panaï Sibikolo, Sibikolo, Sibikolo, Sibikolo, Sibikolo. Bouton.